Da, intră, intră. Bună ziua, bună ziua, domnule doctor. Ce bine îmi pare că vă văd. Da, așa. De când încerc să ajung la dumneavoastră, știți? Am o mare problemă. Nu prea mă bagă lumea în seamă. Următoarea, următoarea! Bună ziua. Bună ziua, bună ziua, domnule. Uitați, uitați ce se întâmplă. Ce să vă ziceți mai repede? Nu trebuie să spuneți întâi cum mă numesc? Păi că credeți că stau aici să văd cum mă cheamă pe oricine? Păi ce ar mai fi? La sfârșit să văd dacă sunt, mai aveți șansă de scăpare. Hai, spuneți, spuneți! Mă simt cam slăbit, cam fără puteri de la o vreme așa, nu știu, nu știu de ce. Ia să mă gând, slăbit fără puteri. Aveți o zonă undeva, credeți că vi se trage de undeva într-o parte a corpului, ia, capul, burtă, ia, spuneți mai mult, mai multe detalii, nu pot, nu sunt vrăjitor, spuneți-mi. Nu, nu, nu, tot corpul, peste tot, o slăbiciune generală. Bă, dacă mă las în baza dumneavoastră, aflu un rahat, asistentul ia vină imediat încoace. Da? Da. Fă-i ăstuia și doamne, ce am spus, fă-i ăstuia analizele, fă-i analizele să văd cu ce am de-a face, hai, hai, te rog, într-o minut să vii imediat. Acum așteptăm puțin, mă scuzați, mă duc până la vai. Iată, veni, ia să vedem și rezultatele. Da. Magneziu destul, calciu fără probleme, număr de hemoglobe, doamne, nu pare nimic, nu înțeleg, spuneați o senzație, deci cum, cu ce vă apucă, deci de fapt ce vă jenează până la urmă, știți, puteți să identificați sau trec la partea a doua? Cred că ar trebui să treceți la partea a doua, că eu am mai discutat și cu prietenii și cu soția, nu știu de la ce, parcă nu mai pot să mă scol așa din... pat, dar mă scol totuși, deși slab. Acum vreau să vă întreb câte ceva, domn. Dar vreau să răspundeți sincer. Vă rog sincer că altfel ne pierdem timpul de pomană și chiar nu vreau, nu vreau. Dumneavoastră vreți? Nu. Așa, îmi place, domnule. Începe să-mi placă. Vai, domnule doctor, vai, și mie începe. Așa, vă am o primă întrebare. Dumneavoastră... mâncați așa de obicei, adică vă permite să mâncați de 3 mese pe zi sau... Dar nu este nicio problemă, mănânc cât 3. Cât 3 cai, chiar. Cai, doamnă, cine ar fi crezut? Deci, 3 cai, într-adevăr, mâncați. Deci, n-am cum alimentați, n-aveți probleme, mâncați variat, nu mâncați mai pâine goală, nu? Nu, mănânc și pâine plină câteodată. Dar totuși, nu, variez carne... verzituri, de toate, iarna murături, vara salăți, din grădina ursului. Nu mai spuneți că îmi fac o poftă aici și așa trebuie să plec să termină program. Așteptați puțin. Sunteți căsătorit, așa, trebuie să știu, sunteți căsătorit sau nu, spuneți-mi. Da, domnule doctor, am făcut acest mare pas, l-am făcut. Deci așa care vă să zică, s-ar putea să fiu pe aproape. Da. Acum spuneți sincer, o întrebare destul de intimă aceasta, ce vă spun eu acum. Fiți atenți! Dumneavoastră, faceți, s-ar spune așa, adică nu-mi dau seama decât sunteți căsătorit cât timp, dar faceți sex cu nevasta dumneavoastră. Sigur, domnule doctor, nicio problemă. Nevasta este... Chiar nicio problemă? Nevasta este și ea foarte mulțumită, vă spun... În timpul săptămânii, de 3 ori pe zi, dimineața, ziua mai dă o fugă de la servici până acasă și seara, fără nicio problemă. De 3 ori pe zi, domnule, dar ce sunteți? Într-adevăr mâncați cât 3 cai, s-ar putea de acolo să vină treaba, dar totuși, de 3 ori, toată săptămâna. Să vedeți la sfârșitul săptămânii, ați crede că sâmbătă și duminică ne odihnim, nu? Curioasă treaba, într-adevăr, dar cred că alte femei nu se poate pune problema în viața dumneavoastră, sau... Pentru faptul că sâmbătă și duminică o facem de 5 ori pe zi, timpul săptămânii mă mai duc și pe la amantă, că știți... Da, ți-o dracu de treabă! Ah, domn doctor, de 2 ori pe zi nu se poate, nu se poate. Mă uite, iarăși mai dau o fugă, zic soției că sunt la o ședință, dar de 4 ori pe zi, domn doctor... Nu vine să cred, nu vine să cred! Am aici un pacient care... Care știți de ce vă simțiți așa, prostia asta de stare, știți de unde vă vine? Eu sunt aproape sigur că... De unde, domn doctor, că asta caut? Ce mai, nu că aproape sigur, 100% sigur că era prea mult sex. Dom'le, eu nu că insist să terminați imediat, dar insist ca pe perioadă de cel puțin o lună să n-aveți niciun contact sexual. E clar, de la multitudinea de contacte sexuale dumneavoastră, vi s-a dereglat aura, domne, deci... Clar, deci m-ați înțeles, nu? Domnul doctor, sunteți sigur că de la asta este? De la asta, deci inconfundabil, deci de la prea mult sex cu femeile, fiți atent la mine. Ah, domn doctor, m-am liniștit, cream că de la prea multă labă. Acum...